femeia visurilor mele. Când sunt cu tine, parcă prind putere, dar ce păcat că nu ești doar a mea, mai e pe altcineva. Tu ești femeia visurilor mele. Când sunt cu tine, parcă prind putere, dar ce păcat că nu ești doar a mea, mai e pe altcineva. Ce păcat ești, măritată. Tu ai intrat în sufletul meu și să te uiți îmi este tare greu. Eu te iubesc cu inima curată, dar ce păcat ești, măritată. Tu ești femeia visurilor mele. Când sunt cu tine, parcă prin putere, dar ce păcat că nu ești doar a mea, mai e pe altcineva. Tu ești femeia visurilor mele. Când sunt cu tine, parcă prin putere, dar ce păcat că nu ești doar a mea, mai e pe altcineva. Tu ești singura femeie ce-a apărut în calea mea. Fără tine nicio clipă nu pot rezista. Gata că ești măritată, știu că mă iubești. Ai cu un bărbat în casă, dar la mine te gândești. Când plecai de lângă mine, simțeam că nebunesc. Mi se făcea dor de tine, pentru că te iubesc. Poate că o să-mi bătrânesc, dar tot nu am să te uit. Deci femeia ce-o iubesc și-o păstrez mereu în el. Și-o păstrez mereu în el. Tu ești femeia visurilor mele. Când sunt cu tine, parcă prin putere. Dar ce păcat că nu ești doar a mea, mai e pe altcineva. Tu ești femeia visurilor mele. Când sunt cu tine, parcă prin putere. Dar ce păcat că nu ești doar a mea, mai e pe altcineva. Visurilor mele.